Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. 10, 11, 12, 13, 1000, 18.000, 19.000, 22.000. Hallo, hallo. Jeg tror, der er hul igennem. Hallo, hallo. Ja. Er der nogen? Det er stereotesten. Sådan. Det virker som om, at der var hul igennem. Kære lytter, velkommen til tirsdagens udgave af De Sorte Spejder. Lokalradioen, Radio Karen. Vi sender i dag direkte fra vores... Hjemme fra Karen. Fra Karen herself. Ja. Kære lytter, velkommen til det musikalske talkshow, De Sorte Spejder. Tænk engang, hvis den her dato, altså næste år, hvor mange der skal giftes næste år på den her dato. 09-09-09. Jeg har da hørt en lille fugl synge om, at du skal smides i hymens lænker næste år på det her tid. 09-09-09. Ja. Hvad er det næste år? Det kan jeg lige tjekke. Det er en onsdag. Nej. Skudår, ikke? Det er i år, skat. Den springer to på et skudår, og ellers så fortsætter den, som den skal. Næste år, der er den 9. september, altså 09-09-09. Det er en onsdag, det var ret. Du er så klog. Ja, det der idiot. Swervon. Du er så klog, Anders. Ah. Men kære lytter, velkommen til programmet. Det er en dag, i særdeleshed, en begivenhedsdag. Begivenhedens dag. Mange store ændringer. Ikke mindst flere program. Ja, lige netop. Det er sådan, vi har lavet en rokade på programmet, og... vores program består af vores tekniker Henning Mortensen, Willing. Oscar nomineret. Så består det af vores journalistpraktikant Thomas, det består af vores redaktionschef Gry og vores filosof Carsten Holt. Indtil i dag. Ja, det er også stadig af det, men vi har besluttet os for at rokere. Vi har lavet en egentlig rokade på programmet, og ja, redaktionen kigger nu ud alle sammen. De har ikke hørt om det. Nej, det kommer som en lyn fra en klar himmel. Jeg sad et fly på vej hjem fra Kina, efter vi havde kommenteret synkronsvømning. Ja. Og så tænkte jeg, det må være på tide, at vi laver nogle rokeringer. Og Anders, ja, det første jeg gjorde, det var, at jeg tog telefonen i mit business class, første klasses flysæde i den nye Airbus 340 Singapore Air. Ja, du lå i sengen, ikke? Jo, det gjorde jeg ind på mit værelse i flyet, og så tog jeg telefonen ringe til dig. Nej, sagde, du fik hende der stewardessen til at tage telefonen. Eller hende, som hed så at være stewardesse, men som var med ind i rummet. Man kunne se gåseøjnene, da man steg ombord. Ja, det kan man sige. Og hvad var det, jeg ringede og sagde til dig? Så sagde du, we gotta change. Ja. Og det er også lidt inspireret Obama. Ja. Det er meget på tiden. Og det, vi har gjort indledningsvis, for ikke, at det bare skal være vores medarbejdere, som skifter, de vil også selv have skiftet. Så jeg har din position, og du har min. Altså, vi bliver siden, hvor det er, men vi har skiftet funktionen. Hvor du er vært, og jeg er medvært. Og du så også. Nu er jeg så medvært, og du er vært. Ja. Eller? Vi hedder det samme, og det er det, der er det helt fede. Så er den orden. Så er der Thomas. Hvad med ham? Vores journalistpraktikant. Ham skal vi jo sige farvel til. Ja. Han skal til EU-parlamentet. Det skal han sammen med. Han skal overtage Mogens Camres plads. Nej, der er en ting, der gør, vi er nødt til at sige farvel til Thomas i dag. Det er, at han, lidt diskret, Anders, du ved ikke det her. Han kom hen, da jeg var kommet her i dag, lidt over 7 i morges. Og spurgte, om det var i orden, at der kom en journalist, elev, og fulgte ham på arbejdet i morgen. Okay. Og så... Og der siger jeg altså, det skal slås ned med det samme, fordi at han har været praktikant på det her program i halvanden uge, og allerede nu er han begyndt at have groupies, der hænger og siger, åh, Thomas, hvordan gør du? Det er for hurtigt. Ja. Og til nogle journalister, de skal spørge os, om de må følge os. Det er netop. De skal det ikke komme og spørge, om de må følge Thomas, bare fordi han har været ude at løbe fra statsministeren en eneste gang. Det er faktisk rigtigt. Så er man dagens mand, skulle sjoves. Ja, det er det. Så Thomas skal have nye udfordringer, og det betyder, at der er et hul. Han skal til Bruxelles. Ja. Så er der filosofen, Carsten Holt. Har vi besluttet at gøre til redaktionschef? Ja, han bliver fra nu af redaktionschefen Carsten Holt. Ja. Ja. Og det laver en åbning på filosofpladsen, hvor vi har valgt at sætte Henning ind. En stærk spiller. Vores Oscar-nominerede tekniker Henning Mortensen er nu på filosofpladsen. Det betyder, at han ikke skal rigtig lave noget. Så skal noget. Du faktisk sætte dig over, hvor Carsten sidder. Ja, det er det, Henning, der er hele ideen. Henning, er du sød? Er du sød lige at sætte dig og bytte plads? Det er Henning, ikke for sjovt. Henning, vi rokerer. Det er ikke for skægt. Nej, det er da utroligt, sådan den holdning. Nej, så du skal ikke gå ud, det der sker. Henning, sæt dig over og kig ud i luften, ligesom Carsten gør. Jamen, kan jeg bruge det på et midibord, så ved jeg, hvad det betyder. Så er der Gry, vores tidligere redaktionschef. Ja, lille hjemløse Gry er nu forfremmet. Er det en forfremmelse, Anders? Til tekniker. Du er tekniker. Sådan der. Så holdet ligesom sat. Og jeg vil gerne på de officielle vegne af de sorte spejdere sige, at... jeg føler, vi har et stærkt hold nu. Det hold som, og den dagsorden, som vi har lagt med programmet fra start af, altså som er blevet grundlagt også inden, at vi skiftede plads, ja, er de retningslinjer, som vi vælger at følge. Vi fortsætter den linje, der har været lagt. Og det er også nu, hvis Thomas, kan du fylde ind fra praktikanten, indtil vi finder en ny? Thomas siger, det kan han sagtens. Thomas er... vikar. Vi kan sige, med de pladser, som, og hvad med mandatfremgang og så videre på programmet, det vender vi tilbage til i løbet af ugen, senere på ugen. Hvor jeg føler, det er et stærkt hold. Jeg føler, at vi har den stærkeste opstilling. Lige netop. Og også fordi, at vi vil godt sige tak til dem, som har haft deres gamle pladser, og sige tak for det job, det de har godt udført. Arbejde. Det har været fantastisk arbejde. Jeg er stolt af dem. Ja, vi har haft nogle interne kampe, men vi har været gode til at lægge arm, som man siger, internt på redaktionen, og det vil man kunne skrive mange lange bøger om. Og den eneste taber, det er jo igen Connie, som ikke fik nogen plads. Nej, men til gengæld kan man sige, at Connie alene har skaffet klimatopmødet i 2009 til Danmark. Og det vil være så ærgerligt for Connie at gå af nu. Lige når hun skal høste frugten. At blive udenrigsminister. Hun skal holde en konference i et stort forsamlingshus lidt væk fra DR byen. Og det er bare sådan lidt, at have inviteret så mange til kaffe og småkage i forsamlingshuset, og så ikke kunne være vært, fordi at ud af det topmøde, det bliver så fantastisk. Det er sådan, at USA skriver ikke rigtig under på noget, men de kommer til at love, at de godt vil kigge på, måske at skrue lidt ned for noget CO2-udslip. Men det er bare, jeg er så glad for. Anders, hallo. Ja. Kan du huske dengang, at vi fik EU-miljøagenturet til København efter en meget, meget stor kamp af daværende statsminister, som også er nuværende statsminister? Ja. Og så tænkte man, hvad vil det betyde for Danmark? Og så var der lidt stille i mange år, og jeg tror også, at vi har været inde på et par gange, at den har bare ligget derinde og pruttet ind på Kongens Nytorv, og man har ikke rigtig noget til den. Nu har jeg fundet ud af, at vi har fundet ud af den gade, ikke Kongens Nytorv, men den der gade, der ligger bag Kongens Nytorv, det er den eneste gade i København, i Indre By, hvor du kan holde uden at betale og uden tidsbegrænsning. Og det er sådan nogle ting, man ikke får igennem, hvis ikke det er, at man har en eller anden form for miljøklods at sætte op. Og det er det, vi skal tænke på, når vi sidder der og siger, får vi noget ud? Ja, kør ind i den gade og hold. Du kan holde dig hele dagen. Det koster ingenting. Det er den slags små fremskridt, som også, jeg ved, Connie vil være sat til næste år. Der kommer nok en gade til, hvor man kan holde uden at betale noget. Vi præsenterer den nye ministerrokade inden klokken er 16 i dag. Om et øjeblik, de har selvfølgelig også lavet en. Om et øjeblik skal vi sige tusind tak og velkommen, og tak fordi du vil komme til Mike Skinner. Det var hurtigt. A.k.a. The Streets. Jamen, han skal ind lige om lidt, for han skal gå igen om 20 minutter. The Streets og Everything is Borrowed. Og, the Streets and Everything is Borrowed. I will have to translate everything now, because we have foreigners in the studio. Det, der kommer til at ske nu, kære lytter. What happens now, dear listener? Er, at vi skal sige velkommen til Mike Skinner. Blah, blah, blah. Is that we welcome... Mike Skinner. Mike, welcome. Welcome to the show. Welcome. Welcome. Hola. And thank you for coming on the show. Thanks for having me, man. Yeah, and thanks for a great Roskilde gig. Yeah, yeah, well, you know, I mean, I was only one person there that night, you know. I was a 70,000th of that event. Yeah. So you know, you just have to look to the people and see the beauty. Yeah, what happened at the Roskilde? Was it spectacular or nightmare? It was a nightmare. No, it was the best show of my life. It was? Oh. Yeah, man. Seriously? No, I mean that. I really mean that. Yeah, I'm not one of those like American people that, you know, tells people he loves them. But how was it the most incredible gig ever? Well, it was just all of the best circumstances combined to make a fine wine, you know. And a big crowd. Probably. Yeah, it was a big crowd. Darkness helps because it covers over all the little dead silences, you know. Like 3 o'clock in the afternoon, you know, in like Germany. Well. And like, you know, there's a dead silence like this. Yeah. It's really awkward, you know. That was a German silence. Yeah. And so you have to know what you're going to say and stuff and the drummer has to start the song, and sometimes you'll be talking and then the song will start and it's like, oh, you know, I was the timing saying wasn't something. Right then. Yeah, it's very complicated timing. But it must have been other shows. A bit like your job, really. I mean, does he ever just play the song and you're just talking about something that happened? Well, it happens, really. Yeah, it happens often, actually. No. But there must have been other shows in this life that has been as good as that, where everything fits together. Yeah, I mean, there's been definitely shows that have been as tight as that on stage, but there weren't as many shows that were as big. Oh, okay. Or well, as yeah, as excitable. Does it make a change from 40,000 to 70,000? You say 40 Towers? Yeah. Basil Fawlty. Yeah, yeah. Does it, Eve? Yeah, actually, you appeared in one of the episodes. No, Anders and I saw you playing maybe the smallest gig you ever played at Little Vega in Copenhagen a couple of years ago. Yeah. 2 years ago. And yeah. I thought that the Roskilde gig was incredible, fantastic, brilliant, everything. Yeah. But the best I've seen maybe 4 or 5 shows with you. But the best gig I ever saw was the little one in Little Vega, oh, right, just yeah, because yeah, of the intimacy yeah, and and the small stage and stuff. Yeah. Do you remember that job? I mean, you know, it's much easier to connect when there's less people there, you know. So no, I mean, I've done a lot of those types of gigs, and it's just a case of you know, how the conversation goes, really. But I think for me personally, getting, you know, 70,000 people to sit down to sit and down jump up is and is really much harder. Yeah, and it was an incredible night at Roskilde. You will be here for about 20 minutes, and then you have to walk about 10 meters, and then you'll be at another studio here at the incredible television media house of Denmark, because you're pulling together a pretty weird stunt, actually. Tell our listeners what that's all about. The song that you just played of mine, Everything Is Borrowed, I'm attempting to sing it in Danish. So yeah, you are. And not the whole thing, you'll understand. Because that would be that would just be silly, really, wouldn't it? You know. And the other thing won't be silly. Why at all. Why a part of it? Sorry? Why are you making a part of it in Danish? Because I'm desperate, you know. For you. Nah. To hear me. No, I mean, this album's a lot more worldly, I guess, you know, and we've already recorded the chorus in French, Spanish, German, and Japanese. And how does chorus sound in Japanese? Do you, Mike? I don't remember. I remember the Spanish one. Todo lo demás es prestado. Yeah, and then... And that means... That means everything else is just borrowed. Ah. Oh, you should know that, Anders. Yeah, I'm sorry. My Spanish isn't that good. But I'm a bit of a sieve, to be honest. And because we've been looking at them phonetically, you know, just like how the words sound rather than the way they're written, it doesn't really And how far are you in the Danish chorus? Nowhere. Nowhere. No. But, I mean, it's like 70 minutes away, so... Yeah, I'm... Well, you're cool. I'm going to start thinking about it. Cool. And you're going to do this together with the Danish Radio Girl Choir. Royal. Royal Danish Girl. The young women. Choir. The choir of young women. The mid-30s. Well, yeah. Yeah. Yeah, when we were interested in the girls' choir. Yeah, we were quite young. We were maybe late teens. Well, something like could that. Could be early teens also. Yeah, maybe just before we got teens. Yeah, well. And too early. Yeah. Then they were between 15 and 25 years old. Yep. And hopefully for you, my friend, is that it's not the same girls when we were really interested in the choir. No. So do you think it's a transient population, we hope so. Girls' choir? It is. Does it evolve? We certainly hope so. Not that they were any bad back then, but time goes, you know. So I hope that actually, it changes. I've heard that the choir there is now is the best choir that we ever had in the house. So we can be very proud of that. In Denmark, we have a weekly show at the television where it's called Before the Sunday, where this girl choir comes on television and sing the hymns of the next morning's gospel. Yeah. And that's a really moving show. It's about 20 minutes, and then they read from the Bible. It's recorded in a church somewhere. It's recorded in Denmark, different church every Sunday. Made the same way since the war, I think. And they sit in there, and they stand in their dresses. Oh. And if you're really, really, really, really horny, then you can see something sexual in it. I mean, you're not wearing shoes at the moment, are you? I noticed that. Oh, but that's nowhere connected to the girls' choir. There's nothing porno about about well, wearing it's about loud the same level of pornography. Yeah, yeah, it is. And no shoes. Well, actually, a bit more, though, because it's in the church. Mike Skinner, you got your iPod with you? Or your iPhone. Oh. Yeah. And you're going to play two tracks for us. That's not your, you know, not... Not my music, nope, right? No. Nope. Yeah, this is a guy called Rince. Rince? Rince, R-I-N-S-E. He's like the, my favourite British rapper. Mm-hmm. At the moment. Rinse. So I'm going to... Should I press play then? Yes, yeah. Thank you. And let's see what happens. That's it? That's it. Oh, sorry, I pressed pause then. Because I didn't want it to automatically go over to my Gloria Estefan playlist. You know. The secret Gloria Estefan. The secret Gloria playlist. She was run down by a Danish truck. She was? When? Yep. In Miami. She was? Yeah, it's true. It's a fact. It was from well, like a Christian Salveson or something. Yeah, but just in America, it was a bad accident. She broke her back. Don't you remember? By a Danish truck. Yeah, Didn't she hit a tour? Wasn't a tour bus? Well, there's this like tale, that was the right? cover-up there's story. This, like, really? Yeah, the tour bus was hit by a truck, and that truck was the Danish truck, unfortunately. Yeah, because that's like a really cautionary tale for everyone on the road. Yes, you know, because when you're in a tour bus, you're supposed to put your feet towards the front, right? Right. Mm-hmm. You have to sleep with your feet towards the front of the bus. And if you don't, and it breaks, your head goes into the front and... Like Gloria Estefan. Yeah, so it's a very, you know, it's a very well-told story of horror. A know, little known fact. From touring around Europe. Yeah. No, it was in Florida. At your MySpace site, Mike Skinner, there is... A lot of videos, a diary actually, wrote movies from you touring around Europe. You're on stage, you're on off stage, you're on in the tour bus. Backstage. And there is a very funny video. And what is they're called? Beat Stevie, yeah. Beat Stevie. Yeah. Please tell us and the listeners about that, because there is especially one very funny video, and that's road movie with you going from... Roskilde to Abbasot. Yeah. Yeah, no, we missed the tour bus after Roskilde, and had to get back. Isn't the tour bus your tour bus? Yeah, but so, I mean, it's happened to me probably about 3 times before. It happened to me on the very first show I ever did. the thinking, and that was in Dublin to Belfast. So that wasn't too bad. That was only an hour's train ride. All right. But the thinking is that if I miss the bus, it's more important that the bus gets to the next show. Oh, with the gear and... With the gear and the band. Yeah, right, because right. Really, I'm actually the least important person in the streets. In the logistic process. Yeah, because I'm the guy who turns up at the end and picks up the microphone and starts shouting at the audience. Right. But there's a big group of people. There's 15 people that have to prepare the way. They have to, I mean, they there's a big red carpet that they have to, you know, I need water at 27 degrees. Oh, yeah, we've noticed a lot of demands. Yeah, and a carousel horse. I must have a carousel horse. And it must not be too big. No, and exactly. The reason why you were late for the tour bus or the tour bus... Yeah, what was that? Oh, well, it was just a great gig. You know, we were drunk, the phone, you know, died. Yeah, no... I mean, festivals are... pretty they're a maze, you know, especially one as big as Roskilde, you know, you can get lost. So yeah. did you really get lost? Sidetracked, right? I guess, yeah. I don't think at any point I was lost. Lost is a metaphysical state of mind, of course. Exactly. Or maybe you should get a new tour manager that could, you know, get hold of you and say, hey. We're leaving now, please. It's a big get festival. Into the bus. It's a big festival. And as Mike Skinner said, the phones were dead. Yeah. So did you actually see any other acts at Roskilde this year? As you remember. Yeah, Nick Cave. Yeah. Great fun. I saw Kings of Leon. Mm-hmm. Chatted briefly to Liv Tyler, yeah, she was backstage. Yeah, she was. It was funny because I went out onto the site to you know, mingle with the shingle, you know, and and I went out to the lake that they swim in. Yeah. It's know. Not a lake, but no. It looks like. No, it was cool, and there's a big tower next to the lake called the K Tower. Yeah, you know, which we found absolutely hilarious, you know. And so I was like mingling and stuff. And the, and one thing I noticed is that the Danish girls, they kind of they ignore you if you if they don't know you and you say hello. Ah. They ignore you. Nah. But if you've showed them your, you know, badge, your, you know. I'm not that crass though, really. But you're gonna experience. I like to use the same. My. You know. Very lovely personality and yeah. say, yes. "Do you?" But and you, then, and then you turn into, "Okay, do you know this song? No, never heard." And of then it. I punch. Yeah, exactly. And then yeah. now you're coming with me. Yeah, fucking. Well, yeah. I'm just fearing that the same thing will happen with the Royal Danish Girls Choir in a moment. In a moment, they're gonna give you the cold shoulder. Max Skinner, you have one more song. Yeah, to play for us. I'm getting a bit scared now, actually. Why? Can, well, is your phone ringing? No, because I'm going to have to play you another song by Rince. Yeah, but if you... What about so Gloria good. Estefan? If you plug in an iPhone yeah. as... Can I play something from Rumours by Fleetwood Mac? Yeah, you right, hang on a minute. Let me but dial if this bad boy in. When we're playing Fleetwood Mac in a moment and your phone I'm is ringing... I'm going to play the obvious one, you know? Yeah, but do you know, Mike, we'll... When it rings... Yeah. It pours. The music, yeah, exactly, yeah. yeah. And how do you like the new iPhone, the 3G iPhone? It's the battery is a crap. Mother, you know. Yeah. It's a nightmare, the battery. And what about the GPS thing? It lasts, me from charging all night, it lasts me to about lunchtime. That's shitty. Yeah. It's because you're playing, you know, all kinds of silly games on it, or...? I play games, porn... You know, yeah. I mean, to be and honest, with the 3G, from when I get up in the morning till lunchtime is porn all morning. That's so porn that time. Takes the battery away. Yeah. That was a damn German it. Pause once again. Yeah, it was. That was the one. That's a German pause. Is this, I want you to take this to your heart. Yeah. German we pause. We have done. German pause. It's yeah. been done. Let's hear Fleetwood Mac. With a German right, hang on, I'm not so good a DJ as you. Here we go. Oh, there it is. And that's a incredible track. And a German pause. Yeah. Fleetwood Mac from a great album. And that's, Rumours. Yeah, and a great track played by or DJed by Mike Skinner. Yeah. Yeah. And we were just talking about, you know, the... $30 million. Yeah, but because I read once, they were doing this interview because there is this biography about Fleetwood Mac that they said that they spent, and I think it was about, they calculated that they have spent $30 million on drugs during their career. And that's an insane, huge... A task, you know, for us all. Oh, fuck. You know, I don't know how much that... How much... What... What? In weight. I want to know in weight how much it is in weight. $30 million worth of I mean, street. It's going to be street value, isn't it? But is it what kind of drugs are we talking? Is it I think it's everything, actually. Yeah, but it's really got to be racket. It's got to be coke. Yeah. Nothing else is that expensive, right? Yeah, and it was in the 60s and the 70s. And I mean, if I was going to buy 30 million quid's worth of cocaine, of any drug, yeah, you know, to get it in my system, I would... You know, I mean, imagine 30 million quid's worth of acid. It's quite a lot. Where I come from, acid is like 3 quid for like, two, you know, a day and a half's worth. You know, so three it's quid. Be like so it'd be two it'd light take years. Me 30 million days to get through. It'd take me 30 million days to get through that in acid. And that would be the best time of your life, probably. 30 million days is quite a long time. Yeah, but. We could manage. But it would feel like a second. That's the most weird part. Yeah, exactly. Mike, you have to leave because you're recording the Danish version of the chorus. Your new single, Everything Is Borrowed. Yeah, we're going to see how it goes. Yeah. I'm not making any promises. But that's all skeptic. I'm saying, you know. Do you know? Well, no, I mean, everything I do, you know, yeah. I do it for you. Oh, but have there been conscious? I just want to make sure it's good, really. You know, I don't want to make any big promises. Okay. Thank you very much. But when can we play Monday. Here on the show? On Monday? Thank you very much. If it's any good. Have there been any countries where it didn't work out? Germany. No, actually, you say that. The German version, to my ears, sounded absolutely hideous. Oh. And they would loved it. But they loved it, yeah. So I'm not really sure about that. Because I know if anyone English hears it, they're going to be like, mate, that sounds terrible. You're playing Copenhagen. Yes. The 27th of October, sorry. Yeah, yeah. 27th. At the KB Hall. Oh, yeah. And you know who played there in 64? Who? The Beatles. Really? Yeah, the one and only gig in Denmark. No, they played two actually at the same day. Yeah, two in the same day. Yeah, one at 4 and one at 7:30, I think. 64? Yep. Yeah. Cool. So how big is it? It's a 3,000 people in venue. Oh, it's quite big then. It's made for tennis. I thought... For tennis? Yeah, actually. Mate, you've inspired me. my partner in crime, Ted Mayhem, who's in the Beats TV episodes, he's got a particular fondness when we go to Ibiza on holiday. For kind of pretty 70s. Like last year he did 70s tennis. Oh, you know. Nice. Oh, it's the suit, Bjorn Borg style, you know. Fully like in the club. The hair and everything. Yeah, yeah, in the club, nice. You know, all Young the way. Towel yeah. around the neck. Yeah, yeah. You have to actually get out of here now because everybody, you can't see that, but behind you, everybody's standing. Doing the, you know, doing stop the, sign. The Saddam. Saddam sign. Saddam. Yeah. But my question actually was, are you going to play the Danish version if it's good at all? And hopefully it is. In question. There's no reason why I won't do it the Danish way. Mike Skinner, here we go, you know. Thank you very much. I've got enough time to learn it. Thank you very much. Mike Skinner, thank you very much for coming. And hopefully we'll see you when you're coming back and play in October. And make it to that tour bus today, please. Yeah. That would be nice. There is no tour bus. There is no tour There is only a plane. Maybe. I love Copenhagen Airport, actually. You do? It's one of my favourite in the world. It's won a lot of prizes of being the best airport in Europe. Have you ever been to Paris Airport? Yeah. Charles de Gaulle, it's crap. Oh, it's wonderful. It's rubbish. Crap. It's you crap. Can go in for an hour. Just like Heathrow, it's crap. No. No. We've been to Terminal 5. No. Mate, Terminal 5. Better than Copenhagen. Luton is crap. Luton's, yeah. What about... Stansted is crap. Oslo. Now, Dannemora, that's nice. Did you bring me here to disrespect my airports? I think that Luton is one of the best Stansted airports that I've ever been to. Yeah. Yeah, it is. London City is crap, but no. It's... No. No. Mike, thank you very much for coming. Thanks for having me, man. Thank you. Cheers. Bye. Det gik skide godt. Jeg tror også, vi fik gjort et godt indtryk. Nu spiller vi noget musik. Hvad hører vi? Det er Hooverphonics. Oh, det er det, vi hører. Og om et øjeblik, en programoversigt. Belgian. I det sorte spejder. Hooverphonics og nummer, der hedder Sometimes. Eller Hooverphonic hedder de jo bare, ikke? Eller Hooverphonics. De hedder Hooverphonics. Ja, som søde lytter også skrev. Den sang skulle forbydes, da man kommer til at savne Rio Brave med Peter Palser og Adam, da de jo brugte det her som titel. Det er jo rigtigt, ja. Det er rigtigt. Men det er meget forbydet den af den grund, synes jeg. Mike Skinner er et andet sted hen, og på mandag kan vi altså spille den danske version af Everything is Borrowed, forhåbentlig. Hvis den bliver godkendt. I morgen. Ja. Nej, det er løgn. På torsdag. På torsdag. Sender vi direkte fra et hemmeligt sted i København. Ja. Ja, kan vi sige det i København? Det kan vi ikke engang sige. Et hemmeligt sted i Danmark, ikke? Ej, jeg bliver nødt til at slå os selv ihjel. Ja, og alle lytterne. Eller begge to. For det er sådan, at Metallica... Ja. Metallica er simpelthen i byen på torsdag. Og der, hvor Metallica er, der er vi. Og det vil komme til at foregå på den måde, at der er nogle fans, der stiller spørgsmål til Metallica. Hele bandet er samlet. Anders og jeg er, hvad kan man sige, fansenes små tralle, som render rundt med mikrofoner og tager imod spørgsmål og videregiver dem til Metallica. Præcis. Hvis der skulle være oversættelsesproblemer, fordi man kan sige, med vores helt fantastiske engelsk, der er, og det er også derfor, vi er blevet bedt om, at vi vil lave den der Metallica-opgave. Ikke? Det går jeg ud fra, det håber jeg. Ja. Skal vi ikke præsentere en programoversigt for, hvad vi har tænkt os at lave i et sort spejder? Jo, det synes jeg er en god idé. Vil du starte? For jeg skal lige svare en nævenyttig medicinstuderende, der bliver ved med at sige, at vi er nogle narrøve. Hvem er det? Okay, så skal vi... Det starter... din private mail, eller Nej, det er på vores store mail her. Nå. Det starter meget her. Han skriver, hold nu kæft, Anders. Det er 20 minutter med Mike Skinner, og så begynder I på en dødssyg historie om radions pigekor på Cockney engelsk, som I åbenlyst ikke behersker. Det hedder åbenbart, men det er så i orden. Thomas hedder han så. Og så skriver jeg, hold selv kæft, din nar. Det var fordi, jeg hissede mig lidt op. Nej. Og så kom der svar her. Hold kæft igen, I er ikke rockstjerner. I er ikke hans kolleger. Lad manden tale, i stedet for at fortælle ham og os, hvad I ved om fucking lufthavne. I lyder som to akademikere, der prøver at imponere en tømrer. Det er så er han har glemt der. Kære med Thomas. Jeres viden om spær. Men der kan jeg høre, at du sidder... Manden har jo ret. Jamen, det har han, men der kan man bare sige... Kære Thomas... Vi vil gerne have lov til at frigøre dig for pligten til at høre det her program. Og Thomas, det du skal gøre, det er... Du skal prøve at finde knappen på din radio. Så kan du stille over på en af de 28 andre radiotilbud, Danmarks Radio har. Det er 2 timer hver dag. Ja. Og om lidt hiver du sikkert licenskortet, hvor du skriver, jeg betaler også licens, jeg har ret til. Thomas, jeg skal også til lægen, og jeg betaler for din uddannelse, som du helt sikkert ikke tager på den normerede tid. 1,5 og ved du hvad? God fornøjelse. Ja, vi mangler organer. Ja, fordi tosser som dig. Lige netop dig, Thomas. Ikke alle de andre medicinstuderende, men lige som dig. Det er dig, der skal redde folk fra kræft. Ja, det er dig, der skal syge benet tilbage på folk. Og med din helt fantastiske formåen for at formulere dig så smukt, Thomas. Altså tde@studmed.au.dk. Thomas, jeg har 2 ord. Det er fuck af over på en anden radiostation. Tag da Nova FM eller et eller andet, som lige passer til dit temperament. Eller P2. Eller tag et kassettebånd med et eller andet brevkursus, hvor du så kan sidde og sige, jeg taler da meget bedre engelsk. Thomas, du skal også være velkommen til at komme herind. Ved du hvad? Metallica. Vi har Metallica. Vi skal snakke. Thomas? Ja, Thomas skal sgu Thomas, ved du hvad? Ved du, at du skal på torsdag? Ja. Der skal du med os ind, og så skal du interviewe Metallica i stedet for os. Det gør du meget bedre. Så gør du det meget bedre end os. Så kan vi lade dem tale. Thomas, kommer du ikke ind? Thomas, jeg sidder jo ikke og siger, at jeg er en bedre læge, end du bliver. Næh, det har jeg faktisk ikke tænkt mig at skrive lortemails til dig om, hvor dårlig du er, eller bliver som en læge. Jeg tror ikke, du bliver særlig god, men lad det komme an på en prøve. Thomas, klokken 13.30 møder du i receptionen. Og vi lover, her, vi lover ikke at være sure. På torsdag. Vi er ikke sure eller noget. Kom herind. Og så tilrettelægger du et helt interview. Det er 25-35 minutter med alle 4 fra Metallica. Yeah. Så kommer du ind, og så laver du det interview i stedet for os. Yeah. Og så, bagefter, så ser vi så, vi får lov til at stå og operere på en gammel flæskesteg ind på Panum Instituttet. Og så ser vi, hvem der laver de flotteste stink. Stink. Netop derfor. Stink. Jeg bliver aldrig læge, ikke? Ja. Ja, hvad vi har valgt at bringe i programmet i dag. Vi skal sige velkommen. Så er vi meget. Nå, så har han svaret igen. Nej. Men Thomas Delarange, du. Thomas Delarange. Det er ikke ham. Han skriver her, jamen Mike Skinner var på P3. Ja, men så går på internettet. Han har sikkert også været på BBC, hvor du forstår alt det helt perfekte engelsk. Hey, nej. Han blev interviewet til musikprogrammet, Anders. Det er vigtigt, vi siger musik det. Musik nu om 14 dage. Julie Bundgaard har lavet et helt perfekt interview, Thomas. Sammen med Tony Scott, der vil du kunne høre det. Og der er jeg sikker på, efter hvad jeg kunne se, at de faktisk lå manden tale. Kan du se, Thomas, du skriver, jeg har ikke tid. Jeg kommer fra Aarhus og skal i skole. Oh, men du har tid til nu at sidde og bruge din mail, som det offentlige har givet dig. En hotmail er gratis, Thomas. Brug den, i stedet for at bruge dine officielle mail på det. Men Thomas, jeg mener det. Ja, men hvis du har på nogen måde tid, jeg vil også synes, det var enormt godt. Også fordi, vi kan jo også lære noget her. Lige netop. Så Thomas, i stedet for at vi siger det, så kom ind. Ja, og det er helt åbenlyst en bedre idé, end at vi sidder her om mundhugget. Lige netop, Thomas. Thomas, kom herind. Også en dag, du kan. Så prøv at komme ind. Og det vi så gør, så, finder så, vi så tager vi flæskestegen over for kantinen. Og så tager vi en popstjern. Og så kommer du hen, og så laver du radio. Og så lader vi lytterne se, hvordan du er i en interviewsituation. Så prøv det, Thomas. Og det er helt fair and square. Du skal være mere end velkommen til at komme ind. Og grunden til, at det gør så ondt, Thomas, det er, fordi du har ret. Og vi vil jo gerne have, når der kommer... Ej, ret. Jo, når man kommer ind... Og nu kæft, det er vores program. Og hvis vi har lyst til at snakke om lufthavne, når selv bringer det på banen... Absolut rigtigt, men det er jo sådan noget, man gør, når man godt vil gøre godt indtryk på folk, Thomas. Ja. Det må du også lære som læge på et tidspunkt. Nogle gange så taler man om emner, man fornemmer dem, man er på besøg, jeg godt kan lide at tale om. Det kan godt være sådan lidt eftersnakkende, men det er også noget at gøre med stemning, Thomas, og det er pissevigtigt også som læge. Det, der sker nu, så Thomas skriver så, nu skriver Thomas jo, haha, I er nu gode nok, men I talte meget. I synes jo også, det er sjovt, skriver han så. Okay. Se, og på den måde, så bliver man gode venner. Lad os bare skælde hinanden lidt ud. Det er jo det, jamen, dialog det er for helvede. Restdiskussion. Jeg kan sgu også godt lide Thomas. Høre, så kommer der en eller anden flipper her. Det er Jens Bæk, som så skriver, tal ordentligt til jeres lyttere, og hvis I ikke kan tåle kritik, så hold jer væk fra det offentlige rum. Thomas, det må du også kunne forstå. På pædagogikum, et eller andet. Det var Mikkel. Nej, det var Jens Bæk, der har skrevet. Har Mikkel også skrevet? Mikkel Bæk. Prøv op, det var slet ikke det, du var meningen. Nej, vi skal have en programoversigt. Har sagt velkommen. Plus kan jeg godt lide Thomas igen. Jeg elsker Thomas. Jeg kan det er bare luften blev renset. Jeg kan også godt lide Jens Bæk. Jamen Jens, han vil så åbenbart, rød og grøn stue, nu skal I høre børn. Altså, hvis I sidder herovre, og Ellen Maj, hun har taget Lego-klodsen for lille Storm. Så er det vigtigt, at du taler. Så går du hen og siger til Ellen, giv hende klodsen tilbage. Eller Maj-klodsen, eller... Klodsen. Eller også kan du komme med herud. Et eller andet. Bare det, at man ikke altid skændes. Lige netop. Folk bliver så meget uvenner. Vi får besøg af Mike Skinner, det vil sige... Vi skal tale ham efter munden. Hak ved det. Ja, tak. Vi skal tale om lufthavne. Hak ved det. Metallica-quiz. Billetter til Metallica. Okay. På Thomas. Ja. Eller på Thomas på torsdag. Ikke på Thomas. Ja, med tak. Thomas. Så skal vi spille tillidsbingo. Så skal vi fortælle om, at vi tager på landsturné i næste uge. Ja. Vi skal rent faktisk på Jyllandsturné i næste uge. Med det Fyn. Bliver med fantastisk. Og hele Fyn-delen af den turné bliver en hyldest til Bent Bendtsen. Lige netop. Og meget apropos, og noget jeg også tror bliver godt i dag, det er, at du har en sensitivitetstest med til mig, kan jeg forstå. Og det der er det helt rigtige tidspunkt. Den tager vi her, når vi lige har hisset os lidt ned igen. Og så ved jeg, at der også er en del hyldest på vej til Bent Bendtsen fra vores redaktionsside. Ja, og der er rigtig mange lyttere, der også har spurgt. Ja, så bliver det selvsmagende igen. Og noget med Sule Djævleræs i går, og det vil jeg godt fortælle om. Ja. Det vil jeg meget gerne fortælle om. Men skulle vi ikke varme op til Sule Djævleræs med en helt, helt rolig sang? Nå, fair nok. Fair nok. Det er fair nok. Det er faktisk et Suisse-nummer, vi skal høre. Det er fra hans album, fordi vi havde lovet at spille nogle fra hans album. Ja, men det er også rigtigt. Nå, bryder vi ham igen. Hey, Mike. Noget med lufthavnen. Kan vi starte den forfra? Det er et nummer, der hedder Heaven for the Weather, som er fra Mike Skinners The Streets nye album, der hedder Everything is Borrowed, som kommer på mandag. Mine damer og herrer, værsgo. I min højre hånd, mine damer og herrer, sidder jeg lige nu med det nye Metallica-album. Upsan. Så må det ikke også, at vi kan, inden klokken er 16, have verdens premiere på et nummer fra det kommende Metallica-album. Men jeg tror også, Camilla spillede det. Hele albumet? Nej. Hun spillede bare single jo. Det er da rigtigt. Hun har da ikke spillet nogen af dem her. Nej. Det er varmt. Det sjove er nu, at nu er der rigtig mange, eller, der er rigtig mange lyttere, der har skrevet, at de holder med os i kampen mod Thomas osv. Og men i mellemtiden holder vi med Thomas. Ja, men der er også John Lauritsen fra Kirkeby Strand 18 i Stenstrup, som har skrevet til os, at han synes også, vi er nogle idioter, og han er træt af at høre på os. Og jeg vil bare sige seriøst, vi bliver gode venner med Thomas igen, og når vi er i Aarhus i næste uge, hvor Thomas studerer, har jeg netop inviteret ham med på en fedt. I løbet af aftenen, og det har Thomas sagt ja tak til. Så alt er godt igen. Det er bare, og jeg vil bare sige det her, det er ikke sjovt eller spas nu, eller noget, som det andet var før. Helt seriøst. Kender du det? Man sidder og ser et fjernsynsprogram, eller lidt til radioen, så er noget, man ikke bryder sig om, eller et stykke musik, eller en vært, eller et indslag, eller en gæst. Eller læser noget i avisen. Så slukker jeg sgu. Eller hvis jeg ikke bryder mig om Ekstrabladets artikler, eller Siden i Pige, eller andet, så lad være med at køre avisen. Og jeg ved godt, at så er det generelt, at jeg betaler licens. Prøv at høre, der er rigtig mange dejlige tilbud. Der er også mange dårlige tilbud for DR, men der er også rigtig mange gode. Ja, og, så men det, også så nogle, gange, nogle gange kan det også blive så slemt, at man siger, at jeg må reagere. Jamen, det er selvfølgelig ret nok. Ja. Men det, sådan er det, det ikke været i dag. Thomas var træt af os. Vi tog kampen. Thomas og jeg, vi er igen gode venner. Og det er sådan, man løser det. Det er lige sådan, man løser det. Kære lytter. Efter nyhederne. Vil vi være tilbage igen med en mængde tilbud. Og du vil også fortælle om Sule Djævleræs, for jeg har heller ikke set det, så jeg er lidt rystet over, at du åbenbart ikke er gået videre. Ja, men det gjorde jeg ikke, kan man sige. Det var selvfølgelig udstyret. Vi gik ned mod udstyret. Selvfølgelig. Nu er klokken 15. Her er Petrine med Abdel Aziz. Værsgo. Det var Henning. Altså, hvad jamen, det er efter, vi har lavet jobrokade. Det er efter, vi har lavet jobrokade, så er Gry jo vores tekniker, og Henning er blevet redaktionschef, og Gry mestrer ikke rigtig. Kære lytter, velkommen til den anden time. Denne tirsdag er De Sorte Spejlere. Ved siden af jeg sidder Anders Lund Madsen, mit navn er Anders Breinholt. Og i studiet har vi også Carsten Holt, vores... ja, redaktionschef. Redaktionschef er han nu. Ja, tak for opgradering. Selv tak, nej, man. Det er faktisk ikke en opgradering. Det er bare sundt at lave sådan noget jobrotation en gang imellem. Ja. Hvordan har du det i dit nye job? Jeg har det meget godt. Jeg sidder og holder om Mike Skinners vandflaske og sidder og overvejer, om jeg skal drikke de sidste dråber. Det er en god idé. Men jeg ved ikke rigtigt. Sådan, det vil være godt for dig. Det er sådan, at fra på mandag... Jeg vil godt lige reklamere lidt. Det er sådan. Og her, hvis man har lyst, kan jeg lytte, så må du gerne. Mm. Og hvis du er skidelig glad, så skal du ikke. Tag og notere i din Filofax eller Mailanden, fordi nu... Eller hvis man har en Palm Pilot. Palm Pilot. Fra 80'erne. Det er faktisk rigtigt, ja. Blackberry. Nu går det stærkt, ja. Frem med Blackberry'en eller Palm Pilot'en eller... Kan lige at skrive på underarmen, så gør det. På torsdag. Der er det sådan, at det er specielt, det er Metallica Special i det sorte spejder. For det er sådan, at vi sender... Fra et hemmeligt sted i Danmark. Hvor Metallica er med i vores program. Og det er de, fordi de er i Danmark, og vi har mulighed for at snakke med og det kunne hele godt... bandet. Ikke bare tennisspilleren, men søn. Det kunne også godt for den utrænede jagt til at se ud som om, at vi var med i deres program. Men det er dem, der er med i vores program. Lige netop. Sådan har jeg i hvert fald valgt at se på det. Så sker der det, at hvis du har lyst, og du kan lide at se DR1 eller DR2, ja, så kan du tænde for dit fjernsyn søndag aften kl. 21.50 på DR2. Der er det nemlig sådan, at Anders Madsen og jeg er værter på et fjernsynsprogram, der hedder Kronprins Parrets Kulturpris. Og det har vi lært at sige siden sidste år. The Musical Edition. Det er en time på DR2, hvor der er live-koncert med LOC, og Massive Attack. Og live er måske også lige at stramme den, Anders, fordi det er jo for skudt. Jamen, det er du, det er live, ja, on tape. Det plejer altså at være dig, men, ja, men jeg ved det er jo bare live. Når man siger det live, så er det jo, kan det jo være live, som ja, det er direkte sending. Ja. Det kan også være live-koncert i, som om, at det er i stedet for, at det er LOC, der bare spiller musik fra hans plade, så er det jo en live. Altså, det er en live-optræden. Det er en ikke direkte, altså på den måde, at have ordet to forskellige meninger. Kan du følge mig? Nå, så det er direkte i datid. Ja, det er rigtigt. Lad os kalde det det. Det er det ene program. Det er DR2. Det, og det er så indviklet, der kan man sige det selv, det må være DR2, men det er det også. Det er lige noget for Thomas. Nej, undskyld, nu er vi venner med Thomas. Har han nok kendt været ind over igen. Og så er der DR1-udsendelsen kl. 2200 på DR1. Der kan man se Anders og jeg gøre vores hoser grønne med de fine, fordi at, vi skal jo ikke have nogen priser, vi skal ud, heller ikke uddele dem, men vi skal bare være tynde øl, ikke? Jo. Og det er vi meget stolte af. Og det er sådan, at vi bliver spurgt, om vi vil være der på det der show. Et igen. Show, der bliver sendt ud i operen. Igen. I operen. Hvis igen. Man lige siger det. Ja. Det er et andet overtræk. Hvor at man i det fjernsynsprogram kan se, hvem det er, der vinder 500.000 kroner, og man bliver anerkendt. Godt så. Det er weekenden. Så mandag morgen. Jeg tænker bare, nu skal I da have en pause. Hvad er det, der sker der? Der begynder de sorte spejderes Danmarks Jyllands tur. Ja, den hedder Fallen Leaves Tour. Ja. The Homecoming Tour. Road ja. Trip. Of Jutland. Road to Hell. På mandag, der sender vi direkte fra Vestas i Randers. Lige netop. Og det er jo altså en arbejdsplads i Danmark. Vi yeah. laver de sorte spejderes udgave af de sorte spejdere. En arbejdsplads i Danmark 2008. Alle, der er over 30, vil huske programmet Arbejdsplads i Danmark, som kørte, jeg tror, lørdag fra 1 til 3 eller sådan noget. Det var lige omkring frokosttid. Fantastisk program. Hvor der var en mand, der spurgte alle i en virksomhed, hvad laver du? Vil du høre stykke musik? Og så var det ofte på Grønland, det foregik. Det er lidt ligesom Dancom TV, hvis nogen kender det. Ja, kan man bare sige. Uden billeder. Lige netop. Og det er altså Randers, der nyder, der har været så venlige. Og det vi har sørget for, det er, at hvis vi har nogle lytter i Randers, jeg kan forstå, at P3's signal ikke er særlig godt i Randers. Det er ikke så stærkt. Så kan man sige, at de få lyttere, vi så måtte have i Randers, der sidder og lytter på netradioen, de har jo ikke mulighed for at komme ind til os, medmindre man arbejder på Vestas. Eller, så har man nok andet at lave. Lige netop. Så tirsdag sender vi fra Nørresundby. Du skal ikke starte alle sætninger med fordi så folk virker som om, du er træt. Det tror jeg, det er langt. Ja. Nørresundby, og hvor i Nørresundby sender vi fra? Hvilken virksomhed? Det er et autoværksted. Jeg har lige glemt navnet nu, men det skal jeg nok lige forstyrre. Det ligger lige siden i et krone, er det ikke rigtigt? Det er oppe i nærheden af, ja. Så det er på vej ud mod lufthavnen? Yes. Amalienborgvej, tror jeg faktisk, det hedder. Ja. Men det hjælper jo ikke så fine, meget. Fine kunne det ikke blive. Nej. Omkring Amalienborgvej i Nørresundby. Det er korrekt. Onsdag sender de sorte spejdere on tour en arbejdsplads i Danmark 2008 to fra Politigården i Aarhus. Upsan. Så er det med at få ind og få rettet straffetesten. Og det betyder jo altså også, at hvis vi kan aflede politiets opmærksomhed, så kan vi faktisk gå ind og se, om der er nogen, der har søgt, men ikke. Altså, hvis vi går ind i deres... Nej, det er også dumt at sige i radioen. Torsdag. Der bliver det DTS Transportcenteret i Vejle. Sådan, mine damer og herrer, vi sender skråt over for Coldstar Frysehuset ja. Vejle. Så er nogen, og så skal der dyttes. Så er nogen, der spørger selv og siger, hvorfor sender I ikke for Coldstar? Der kan man sige, det fede er, at man kan stå over på den anden side af vejen og kigge over på det prægtige monument inden for kølebranchen. Modernisme. Og jeg glæder mig meget til det. Så er der jo fredag. Vi er de sorte spejdere på Jyllands turné 2008, en arbejdsplads i Danmark. Hvor sender vi fra der? Jamen, der tager vi nok, kører vi lynhurtigt hen over Fyn og lige tager en lille stopper der. I Odense? Ja. Og der arbejdes hårdt på. Jeg mangler bare enkelt opkald. Det er den eneste ting, jeg skal tænke på i næste uge. Ja. Og jeg har prøvet at komme igennem til ham, som er chef for det sted, hvor vi sender. Jeg vil bare ikke sige det, for måske nogle idéer, der bliver sure. Ja. Nej, ved du, ja. Vi siger det. Men vi ved det jo ikke. Eller er vi sikre? Eller? Nej, men jeg tror da ikke, de bliver sure. 98% sikre. Så er vi bare chefen der? Eller? På, næste, altså ikke på fredag, men næste fredag. Der skulle vi meget gerne komme til at sende fra... Kom med. Kvægetorvet. TV2-nyhederne, Fox News på Kvægetorvet i Odense, mine damer og herrer. Vi sender direkte fra Epicenteret inden for nyheder. Det vil sige, at svulsten har fundet vej til hjertekammeret. Og det bliver... det bliver intet mindre end en fantastisk. Og jeg glæder mig meget til at sende for TV2-nyhederne. Jeg har allerede korresponderet med Rasmus Tandholt og Jesdorf Petersen, jamen, altså, det bliver en historisk sending, hvis det sker. Også fordi, at det åbner muligheder, som ikke engang Politigården i Aarhus rummer. Eller Vestas. Kære lytter, nu skal vi have noget musik. Alanis Morissette og nummer, der hedder Thank You. Anders, jeg kan forstå på de mange lytterhenvendelser, at du har været i fjernsynet igen i går. Ja. Denne gang med noget motorløb. Solo Djævleræs. Og der er også mange af dem, der nævner lidt hånligt, at du ikke gik videre, eller måske direkte, at du tabte. Der er mange racerkører i Danmark, kan jeg forstå. Ja. Det er som jo kører pis godt. Hvad skete der? Fortæl. Jamen, det, der skete, det var, at Lisbeth Østergaard og jeg, Koko, gamle kære Lisbeth, ja. Vi kører sammen. Ja. Og men er der først deroppe i det, der hedder indledende runde, så går vi videre til semifinalen. Mm. Det helt går godt. Mm. Der var lige Pyrus og Anja Stensi, som så kørte rigtig godt. Men så i går, altså det, der blev optaget, eller vist i går, det blev optaget en gang i juli måned, der er det oppe på Nysumbanen, op lidt syd for Aalborg. Mm. Der vil jeg godt sende en stor hilsen til Nysumbanen og sige, at man bør tage ud og se folkeræs i weekenden. Det er fantastisk. Jeg ved, der ligger også en bane i Næstved og nogle andre steder i landet. Nysumbanen. En svær bane. Et svært underlag at køre på. Mm. Mm. Det, der sker, det er, at vi er kommet i semifinalen, og det er dejligt. Jeg var med i det forrige gang også, ikke? Ja. Kørte med Dildo Jill. Jill, der nåede vi så engang til semifinalen, så man kan sige, at det var noget bedre i går. Det, der sker, det er, at man bliver sat ind i den her gamle spand af en bil, ikke? Mm. Og bliver fuldstændig mast fast i sådan en H-sele, så du kan ikke trække vejret helt ned i maven, og det hele er meget spændende. Man kører ikke særligt stærkt i virkeligheden. Det synes man, man gør, men det gør man jo nok. Man kører ikke mere end 70-80 km i timen. Det er jo stærkt nok, hvis man skal rulle rundt på taget, kan man sige. Jo. Og så kører man så på den her bane her, og det er ret svært jo for nogen, og for nogen er det ikke så svært osv., men det er bare pisse sjovt, ikke? Og så bliver det sådan, man går virkelig op i det med hud og hår. Mm. Og man vil bare vinde, fordi årsagen, det er ikke så meget at vinde et gavekort til et eller andet Formel 1-løb. Det er mere det, at jo bedre man kører, jo mere kommer man også til finalen. Ja, ja. Og så lige pludselig, så har man fået lov til at køre tre gange. Mm. Det sidste gang, det er, der kørte med Dildsvild, var jeg så ked af, at jeg røg ud efter det første program, eller den første en dag kun. For det er sjovt, at jeg bliver ved med at køre, ikke? Og hvis vi nu har gået videre fra det der semifinale til finalen, så har du fået tre ture til. Så har jeg fået tre ture til, eller to ture til, ikke? Men der sker det i går, at den, der får lov til at vælge pole position, eller den startposition på bilen, no. er den, der kan holde Torkel Thuring bag sig i længst tid. Og der kan jeg da sige, at der har jeg da slået rekorden. 3 minutter og 28 sekunder, tror jeg, det var. Altså, man skal holde Torkel Thuring bag sig? Har han altså, også en bil? Ja, først så kører jeg afsted. Og så går der 7 sekunder. I fjernsynet sagde det 10, men der gik så 7 i virkeligheden. Oh, og han kører så en bil med 150 heste, hvor den, vi andre kørte i, alle andre deltagere, kun havde 75 heste. Og ikke havde jorddæk, det havde hans. Og så ligger man der og kører rundt på banen. Og så den, der kan holde sig bag sig i længst tid, er den, der får lov til at bestemme, hvor man vil starte henne. Nå, smart. Og jeg holder så i 3.29, nogle kun holder med et par 40 sekunder, nogle holder med 2,5 minutter og så videre. Og det var jeg meget stolt over. Og må man så godt bremse, så han kører ind i en? Ja, ja. Det er bare dumt, fordi så kan man risikere, at han kører op i en, og så kører man af banen. Han er jo snedig. Han er en lur, jeg kan sige til dig det. Han ligger som sat en klapperslange lige oppe i bagspejlet, ja. Så lige siger det bare hak, hak, hak, hak, hak. Så er han forbi, ikke? Jeg har engang tanket benzin med nede ved Tabernøje, og der var han inde og bagefter også lige at hente noget mad, og det var bare en drikkejogurt og en banan. Og det er kun professionelle, der går ind. Netop. Det fede ved Torgild, det var, at heroppe, hvor det blev optaget, ja. Det var sådan, at Torgild kører en Porsche Boxster. Ja, ikke en 911. Jeg ved ikke, hvorfor, men det var rigtig sponsoratet, så der nåede ikke til. Hey, er der ikke noget med nogle grænseplader af den? Nej, det var danske plader, men ja. Det gode var, at dernede fra, hvor løbet starter, det der hedder køregården, startlinjen, hvad det nu hedder, ja. Og op til deroppe, hvor man havde traileren, hver af os virkelig kendte mennesker havde en trailer, forstår du, hvor man så havde massagebænk og alle sådan ting inden. Der kørte han de 25 meter. Helt vejen ned, frem og tilbage i Boxstone, så alle kunne se den. Men det sådan er det selvfølgelig, når man får sponsoreret en bil, så skal alle kunne se den. Jamen, det er det, der ligger i sponsoreret. Så starter første heat. Ja. Det vinder vi. Kommer ind som første placering for toppoint. Alt går godt. Tillykke. Så i andet heat, så er Dan Racklin, min gode gamle kollega, også her fra radioen. Han medchauffør, en eller anden kvinde, jeg kan huske navnet på, vælger så at sige, jamen, hvad sker der? Der er bare så mange kræfter i rattet, så den trækker bare til højre. Og så kører hun så ind for os alle os andre. Og det er Lisbeth Østergaard, der kører, og Lisbeth bliver lidt nervøs. Og Lisbeth vil godt overhale alle de andre, og så giver den kraft, eller så giver den for meget, og så kører vi af, og så videre. Og så kommer vi ikke rigtig ind. Så vi kommer ind som sidst i andet heat. Det er der ikke noget at gøre ved. Så tænker vi, så er det kraftede med det der djævle heat, den skal være der. Og jeg ved, det er muligt, det lyder åndssvagt alt muligt, men folk, der bare har en lille smule konkurrencesans i sig. Kender det der med, man vil bare vinde. Det kunne være så sjovt. Ikke bare ved, altså, ikke fordi man skulle være novet, men bare det at kunne gå videre, fordi så var det, man kunne få lov til at køre en gang mere, fordi det er så sjovt. Og hvad sker der så? så sker der det i andet heat, eller i tredje heat, djævleheatet, hvor der er sat alle mulige ting op på banen. Mm. Man skal køre igennem, det kan være havenæsser, det kan være tipsposer, det kan være hvad som helst, tipskupon, jeg ved det ikke. Og så i andet sving, så sker der det, at noget af de sandsække, der skal holde alle chipsposerne nede på jorden, så de ikke flyver væk, inden der er nogen, der kører ind i dem. Ja, ja. De bliver lagt med små sandsække, der vejer 1,5 kilos penge, og en af dem vælger så at vikle ind i vores højre forhjul. Nej. Jo. Og det, man ikke ser i fjernsynet, det er, at der er en, der prøver at hive det ud, og han siger, bakker, vi bakker, og prøver at køre ud, og så videre, og der får det kørt ud af hjulet igen. Men det har simpelthen sat sig fast helt inde ved bremserne og... Så du bliver, I bliver nakket af en sandsæk? Fjederen og alt muligt lort, ja, og så sidder vi der, og der blev jeg bare pissesur. Oh, nej. Og så var det godt klippet i går. Og moden og voksen, som jeg er, fordi at René Diff, han kører ind i os, tror jeg nok, det er. Hmm. Det er sådan, det er. Ja, ja. Så er jeg så moden, at det eneste, jeg kan komme på der, og det viser jo det store overskud, jeg har, ja, som ja. Det rare, velafbalancerede menneske er, det er, at jeg siger, fede pik, René Diff, fede piksvin, eller et eller andet. Det er virkelig så modent og velovervejet, det var det. Jeg, det er jo i kampens hede, Anders. Det var det, jeg kunne komme op med. Ja. Nu sidder Henning, vores tekniker, han er virkelig travlt med alt muligt andet. Han er ikke tekniker, han nej, er reaktions. Han er filosof. Gry er virkelig travlt med alt muligt andet dag som tekniker. Ja, det er nummer 3 fra Metallica CD'en, vi skal høre nu. Ja. Kære venner. Verdenspremiere for dem, der ikke har været på nettet. Metallica fra deres kommende album. Death Magnetic. Death. Her er de med noget, der hedder The Apocalypse. Så skal vi snart spille bingo, ikke? Ja. Nej, der er lige en test først. Først en test, så er der bingo. Modtag! Sådan der. Metallica. Mami! Og My Apocalypse. Jeg kan så sige, kære lytter, og det er nok ikke første og heller ikke sidste gang, det sker i verdenshistorien, men vi er lige blevet taget meget hårdt bagi med noget meget, meget stort og tørt. Fordi det lader sig åbenbart fortælle. Der er flere lytter, der har skrevet, at det her var ikke første gang, det er blevet spillet. Nej. Så vi er lige blevet... Ja, men det er ikke første gang, det sker, det heller ikke sidste gang. Nej, det er bare det, jeg mener. Det er bare, vi er åbenbart ligget under, uden at vi skulle have tjekket. Det er bare, vi får at vide af pladselskabet. Prøv at høre her. Kunne I ikke tænke jer, som det rigtig fede radioprogram, I er, at få verdenspremiere og bare spille nogle numre det her for Metallica, som ingen andre har fået? Og så spiller vi så et nummer, som så er blevet spillet i sidste uge her på kanalen, kan vi det forstå. Det er flot. Allerede i sidste uge er det så åbenbart blevet spillet. Ja, men det er så. Næsten verdenspremiere. Ja, lige netop. Altså, det er så godt så. Men vi spiller så ikke flere Metallica-numre før på torsdag. Så er vi sikre på, at... Så, altså ikke de nye ting er på. Det er bare det, jeg tænker på. Det er bare lidt mærkeligt, at, jamen, det, er at også det er også blevet spillet i sidste time, kan jeg også forstå. Eller i forår ikke, det kan jeg ikke. Det var vores program. Men jeg tror sikkert, Camilla der har spillet det også. Ja, ja. Det er bare lidt mærkeligt, at vi får den tilsendt med bud, åh, se, og hej, hvor er vi heldige. Mm. Men det var et godt nummer til gengæld. Jeg synes, det var et rigtig, rigtig fedt nummer. Og det bragte os også hen til der, hvor vi hører hjemme, nemlig den store quiz. Er du sensitiv? Ja. Skal vi finde noget andet musik? Nej, ja. Har du noget sådan lidt mere, lidt emo? Emo? Ja, der er også måske sådan noget Claire Debussy. Celtic drømmemusik. Ja, yeah, det er yeah, da det, der yeah. Vi også, er det ikke det? Ja, det er ikke engang løgn. Hvad hører vi? Riverdance. Ja, det er fucking godt det her. Det du skal gøre, Anders, du skal have et papir, en kuglepind eller noget skriveredskab. Og så skal du sætte kryds, hvis nogle af de her udsagn passer på dig. Skal jeg skrive et og sådan noget? Nej, bare kryds, så tæller vi dem bagefter, ikke? Ja. Der er 20 udsagn. Jeg forstår ikke, hvad det er, jeg skal. Jeg læser noget op lige om lidt, og så hvis du siger, det passer på mig, for eksempel. Jeg er pisse irriterende at være sammen med. Modtager. Det passer på mig, siger du. Og så sætter du et kryds. Kan og lige... alle ude ved højtalerne kan være med. Og starter lige forfra om lidt, ikke? Og du kan også lige lave en lyd ind, hvor du giver en mami, hvis det er, at det passer for dig. Og hvis det ikke passer for dig, giver du ikke en mami. Så tæller vi mamierne sammen. Så kan du måske lige tælle mamierne. Det, jeg siger du, det er vores assistent Fie. Ja. Så kommer vi ind her. Modtaget. Så du laver en mami, når du mener, at den passer på dig, ikke? Jo, modtaget. Så kører vi. Og alle vil højtænke også med, er jeg sensitiv eller ej? Det er meget vigtigt. Det er en god quiz. Ja, tak. Så kører vi. Det er mere en test end quiz, kan man sige. Men okay, fair nok. Man kan ikke vinde noget. Nej, okay. Test. Ja. Alle kan være med. Okay, kom. Jeg har mange kreative idéer og en levende fantasi. Hvad skulle jeg, når jeg ikke kunne? Der er ikke noget, hvis ikke du kan, men mami, hvis du kan. Modtaget. Jeg bliver lidt forvirret ved forandringer. Mami! Jeg er meget hjælpsom og samvittighedsfuld. Mami! Jeg bringes ud af balance ved forandringer. Mami! Jeg har svært ved at slappe af, hvis andre er i dårlig humør. Jeg reagerer stærkt på kaffe, alkohol og sukker. Mami! Dobbelt mami på den, ja. Mami! Trippel mami, meget sjældent. Jeg er følsom over for dufte, lys og lyde. Mami! Jeg er eftertænksom og reflekterende. Mami! Ja, ja. Jeg har brug for en meget tid alene. Nej. Jeg bliver lidt rørt. Mami! Jeg har god indlevelsesevne. Jeg Mami! Nå, okay, den kom med. Der var med, der er noteret. Jeg får stærkt ubehag ved sult, tørst, kulde eller hede. Jeg stiller høje krav til mig selv. Jeg bliver nervøs ved konkurrence med andre. Mami! Jeg reagerer meget positivt på afslappede aktiviteter. Mami! Jeg er åben over for det spirituelle. Mami! Jeg påvirker stærkt af sindsoprivende kunst. Jeg er ikke din mami lige nu. Den trak to mamier fra, den der. Ja. Jeg har en stærk intuition. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det er, når du sådan ligesom kan føle, hvad der skal ske, uden det sker, eller måske sker det, eller sådan noget. Jeg kan mærke, at ja, fuck det, du har det ikke. Jeg har svært ved at falde til ro nye steder. Mami! Jeg holder af fordybelse. Mami! Godt, det var den. Så skal vi lige tage sammen, hvor mange mamier var det? Vi har fået resultaterne ind. 17. 17 mamier. Det er en meget høj mamiscore. Så skal jeg lige se resultatet her. Du har altså, har du 12 eller mere? Hvis du har 12 eller mere mamier, eller hvis der er enkelte af dem er meget stærke, du havde en enkelt triple mami, ikke? Jo. Så kan du være sensitiv. Og så vil du have gavn af at vælge et liv, der giver plads til din sensitive side. Det vil sige et liv, der har fokus på sunde rutiner, og hvor du har rigelig tid til rum og fordybelse. Hvad nu, hvis man havde scoret en mami? Så kunne du gøre hvad som helst med dig selv. Hvad er det, hvis man har scoret dårligt? Altså, dårligt? Du er meget sensitiv. Ja, hvad står der, hvis man har scoret rigtig dårligt? Altså, hvis man er langt væk fra det sensitive. Så står ikke en skid her. Det er en test for BT. Hvad du regnet med? Nå, ja, naturligvis. Så, nej, nej. Skal der være noget, der kan støde lidt? Nej, det vil da også være ærgerligt at have det med i BT, ikke? Du skal bare have en masse ro og frirum, Anders. Og det får du med det her nummer. Det gør lytterne også forhåbentlig. Hvis man ejer et Alpine eller Pioneer eller en Blaupunkt Düsseldorf. Oh ja, så skruer den op på 81. Så skruer vi det op. Og det man gør, det er, hvis man har nøglebundt og CD'er og mønter og alt muligt. Læg dem i en lille bakke. Ja, eller bare lad dem ligge i lommerne. Så rasler det og bimler det, og det bamler nu, når vi skal spille det her. For der skal satme skrues op. Ja, det skal have bass, så den kan. Det er Mike Sheridan. Kære lytter, så kører rouletten, du. Tils bingo. Man laver en spilleplade. Der er 15 tal mellem 1 og 90, begge inklusiv. Ja. Skriver dem ned, og så spiller vi hele pladen fuld. Altså, det er en omgang, vi rouletterer nu. Og jeg kan sige så meget, at det, man vinder i dag, det er en og muligvis flere sprit nytrykte De Sorte Spejdere t-shirt. Det, man gør, det er, at man ringer 70-20, når Aslund Madsen har læst nogle numre op. Man ringer ind, når man mener, man har bingo. Mm. Og det første, man siger, når man kommer igennem, det er tillidsbingo. Man siger ikke, ja, tillidsbingo, eller P3, eller hallo, eller... Eller er jeg igennem? Man siger tillidsbingo. Mm. Helt loud and clear. Ja. Første tal i dag er nummer 14. Nummer 14. Nummer 28. 28. Og nummer 30. 30. Høj, der kunne være lige tal indtil nu. Ej, så gik den ikke længere. 31. Og nummer 12. Ja, tak. Vi skulle spille Choir of Young Believers. Hallo? Det er bingo. Sådan, jamen, er det skal det siges. Tillykke, og hvem taler vi med? Det er Bettina. Hej, Bettina. Bettina. Hvor ringer du fra? Hej. Jeg er fra Gilej. Ja. Og du fører et køretøj netop nu? Eller også er du passager et? Nej, jeg kører biler lige på den side. Ja, men det var det, jeg skulle til at bede dig om. Ja, det er godt. Bettina, er du i Gilej nu? Lige uden for Gilej, ude i Mårum. Et spændende som sådan, som jo også ligger på vejen deroppe. Hvad synes du om det? Det er et meget stort spørgsmål. Jamen, det er jo et sted, man kører igennem. Ja, nå, okay, jeg forstår. Bettina, må jeg spørge om noget? Ja. Har du familie, der bor i nærheden? Ja. Mm. Stort set hele min familie bor i Gilej. Så du er det der indfødt i Gilej? Ja, det er. Jeg sprang måske lidt i spørgsmålet, Anders. Ja. Vi har glemt at spørge, hvad det er, Bettina laver. Lige nær, det kommer nu. Okay. Bettina, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad laver du til daglig? Jeg er tekniker. Og hvilken form for tekniker, og inden for hvilket fag? Og det er to spørgsmål. Tandtekniker. Du er tandtekniker? Nå, du faldt ud, da du sagde tand. Så vi troede bare, du sagde tekniker. Tandtekniker? Nej, tandtekniker. Jeg laver proteser. Proteser? Okay, er du i gang med en kompliceret protese, PT, eller er du mere i mellem proteser? Jeg går på skole i øjeblikket ved at lave svendestykke, hvor vi laver stålproteser. Til at kræve indgolf? Stålganer. Altså, er det hypotetiske proteser, eller har I en levende model? Kræve indgolf igen. Det er hypotetiske. Det er hypotetiske. Og, ja. Men i stål, det er jo voldsomt. I stål, så laver man stålganer. Hvilke, Bettina? Stålganer. Stålganer? Okay. Det er et ord, jeg slet ikke vidste, vi skulle sige i radio hvad i dag. Men... hvad skal der til for, at man skal lave en stålgane? Det er, hvis man har enkelte tænder, man har mistet, så kan man indbilde bruge en stålgane. Enkelte tænder. Hvis man har for en fortand, en kind, man mangler, så kan man lave en protese af stål. Hvis du frit kunne vælge, for det ud fra den profil, det er lidt ligesom brandmanden, der sidder og venter på, at der skal blive ildebrand. Han håber selvfølgelig ikke, men på, at nogen kommer til skade, men man kan sige, der må godt ske noget i gang imellem, fordi hans uddannelse kræver. Hvis du kunne vælge hvilken som helst kæft og stå og rode og reagere i, altså som virkelig skulle være dit store værk, det som tandteknikere i hele verden vil snakke om, hvilken mundhule skulle du have fingrene i? Det ved jeg sgu ikke. Ah, men har vel alle drømme? Nej. Jamen har I ikke på et tidspunkt ikke, på ikke nogen specifik. På tandlægehøjskolen på et tidspunkt, Bettina, og her lyver du, hvis du ikke siger ja, eller jo, eller det har vi snakket om. Hold da helt ferie. Den mund, den må virkelig, den må være meget rar at arbejde med. Jeg vil sige, der er enkelte kendte, der har mindre pæne tænder, og hvem som man det? Godt kunne tænke sig at lave om på. Hvem kan det være? Hvem kan det være? Der er de kongelige. Ja, og her siger du, de kongelige. Der tror jeg ikke. Vi tænker på de unge generationer. Nej. Det er vel de søskende som sådan. De tre, ikke? Ja. De tre stakitter. De tre poser ristet løg, som man siger. Nej, hold op. Det er humor, og det er satire, og det er meget, meget plat. Stop meget så. Dumt. Og Greve Ingolf har fået lavet tænder. Det er ikke sjovt at kalde hans mund ristet løg. Overhovedet ikke. Nej, men han var jo også et eksempel på en mand, som havde tandproblemer, og som til sidst sagde, nu gør jeg noget ved. Lige netop. Og det var rigtig, rigtig flot resultat, vil jeg sige. Bettina, kære Bettina, hvad hedder din mand, hvis du har en? Jeg har ikke nogen mand. Jeg har en kæreste, der hedder Rasmus. Og hvad laver Rasmus i daglig? Han er politiet. Nå, som politibetjent? Altid godt kunne lide politiet. Det ved jeg også, Anders kan. Ja. Og er han ansat på nærpolitistationen, eller et SSP-betjent, eller et kriminal? Han er i nærpolitiet, Frederikssund. Det vil også være ærgerligt. Jeg ved også, politifolk, der er mange, de kunne ikke tænke sig, at de gider ikke være politifolk der, hvor de bor. Er det sådan? Ja. Samme måde, hvis man er tandtekniker, så har man ikke lyst til at være tandtekniker der, hvor man bor. Fordi så lige kommer naboen op, og så skal man, ved man ligesom for meget om deres mund. Ja, det er lige nøjagtigt. Man møder folk ned på gaden, og kan du ikke lige se på det, og så videre. Så. Har du simpelthen prøvet at stå i Netto, og så er der en, der kigger ind? Okay. Det kan blive nej, jeg har prøvet familiemedlemmer kommer. Kan du ikke lige kigge på det her? Jo, læg du der lige op på skrivebordet her, svigermor. Så skal der lige lave en bro og en tandkrone og alt muligt. Det bliver for meget. Bettina, hvad laver du, når du så ikke er tandtekniker? Fritidssysler. Så er jeg svæveflyver. Hopsen. Og hvordan er du kommet ind i den metier? Er det noget, Rasmus har ført dig ind i? Det er lige meget det. Som man siger. Han er konkurrencepilot, og så var han jo altid afsted, og så var jeg med. Hvilken flyveplads er det, I flyver og svæver fra? På, det er Frederikssund. Selvfølgelig. Ja. Har I jeres eget fly? Nej, det har vi ikke. Hvad koster et svævefly egentlig? Det er et rigtig godt spørgsmål, Anders. Jamen, det koster fra 150.000 op efter. Og er det sådan nogle polske møgsvævefly, der er de... Er ikke fordi polakker laver dårlige ting altid, men hvad er de dårligste svævefly? Der findes ingen dårlige. Jo, selvfølgelig gør det. Jeg ved ikke, hvad det værste hedder. Er det ikke også ret sjældent, at der egentlig er ulykker med svævefly? Jo. Det er meget, meget sjældent, ja. Og når det sker, så er det flot fejl i landingerne, som regel. Jeg så noget mærkeligt i søndags, Bettina, med en svæveflyver, der var ved at blive trukket op af en af de der indmotorsfly, som nu trækker dem op. Men så er det der kabel, skal det ikke være ret langt normalt? Eller sidder den, altså hvor langt efter flyveren hænger svæveflyveren, sådan typisk? Ja, det kan være 20 meter. 10, 20, fordi meter. Den her så var ud som den hang lige i røven på flyveren, og det virkede lidt mærkeligt. Men det er altså individuelt, der er ikke nogen regler for det? Nej, ikke lige. Det er der formentlig, det kan jeg bare ikke lige huske reglerne. Modtaget. Bettina, du sidder jo i et køretøj. Ja. Ja. Og inden vi skal bede dig om at aktivere blinklyset, så skal jeg bare høre. Har I to køretøjer i kørestand? Eller i husstand? Nej, jeg bor alene og har kun én bil. Nå, Rasmus, han vil ikke flytte ind. Rasmus gider simpelthen ikke flytte ind. Er det der problemet? Nej. Eller du gider ikke, at Rasmus til at flytte ind? Det er sådan... Ja. Lidt af det hele, ikke? Anders, nogen kan også høre mig. Jamen, lad os bare høre, Bettina. Du behøver sikkert svare, men hvad skal du egentlig med Rasmus? Det er da fint nok, at han kan svæve fly og se mig. På konkurrenceplan. Jeg er politibetjent. Men hver gang snakker om hus, så men bliver han undvigende. Så er han lige pludselig ikke så stærk i det, var? Eller hvad? Jo, han er jo en god og sød fyr. Ja. Jamen, jeg vil ikke være foruden i hvert fald. Ah, okay, fint op, Bettina. Så siger vi det. Jamen, det Bettina, du skal aktivere dit blinklys. Ja, hvis du har et. Ja, det har jeg. Der er også kæreste, biler, hvor man rækker hånden. Kæreste er politibetjent, så regn med det. Nå, jamen, det er, man kan. Jeg er modtaget. Ja, tak. Jeg ved, hvad det er. Og det er egentlig den første gang, jeg tror, vi har den biltype inde. Det er en Talbo 1200. Det er en Talbo, og det er faktisk ret... Det kan også være en Simca, men jeg tror faktisk, det er Talbo. Hvad siger du, Anders? Jeg vil sige, at det der, det er... Det er en Ford af en art, og jeg tror faktisk, at det er en Ford Fiesta. Og det er en Ford Fiesta. Nej, det er det ikke. Ah, kom nu, drenge. Helt arrogant tænder hun lige. Ja, jeg bare, vi svarer ikke, tænder mig. Hvad er det? Så har vi ordnet Japs og noget. Så er det en Mitsubishi Colt. Så er det en Honda. Nej. Suzuki Swift. Det er en Yaris. Toyota Yaris. Nej. Jeg sidder og kigger over på en Toyota Yaris. Ej, hvor er det ærgerligt. Ja. Bettina, dig og Rasmus skal have en t-shirt, og det du skal gøre, det er, at du skal sende os en mail til satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet, der skriver du Bent Benson. Ja. Og naturligvis din adresse, så vi kan sende dem. Og størrelserne på de to t-shirts. Ja, præcis. Og hvis der er børn i husstanden... Nej, det har du lige sagt, der er børn. Det er der. Nå, så synes jeg, du også lige... Det er derfor, Rasmus ikke gider flytte ind. Nej, jeg tror, måske er det Rasmus' børn. Hva? Som bor ikke. Hos Bettina. Rasmus er jo 17, og Bettina er 54, og det hele er bare lidt mærkeligt. Det er... Fordi at Bettinas børn er ældre end Rasmus, så han har det svært ved at komme ind og være det mindste i husstanden. Også siger, at Rasmus stadig bor hjemme. Ja, lige netop. Men det er fair nok. Det er bare en lang vi er åbne kærlighed og ingen alder. Ja. De mødte jo hinanden i skoletandplejen. Bettina arbejdede jo der, så Rasmus fik to skinner på vej ud af 9. Han fik nakketræk. Faktisk, han gik ud af 8. Var problemer med det nakketræk. Og det måtte Bettina hjem og justere i weekenden, og så tog det ene ord det næste. Bettina, kan du have det rigtig godt, og hilse Rasmus og give ham en og kør forsigtigt. Det skal jeg gøre. Man skal aldrig kramme politimand Anders. Bettina skal være varsom. Bettina kan godt, men nogen skal være varsom. Bettina, moin. Moin. Bettina har allerede været på. Det gad hun altså ikke at finde. Tøjes og Jarisen er nu op på 20 timer. Kære venner, det var spejderen for i dag. Tusind tak. Det har været en fornøjelse. Vi høres igen i morgen, og klokken er 14.03. Ja, tak. Frem til P3-nyheder og sporten, og frem til Køder med Tony og Sara. Verdens største rockband og ny single, som hedder The Shock of Lightning. Og i morgen spiller vi Choir of Young Believers. Det er det, vi gør. Morgen.